أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا سورۃ الزاریات مکی سورت دے نازل شو دے ورستو دا سورۃ الاحقاف او مکی سورۃ الغاشیہ نا ترتیب قرآنی کی یو پندوستم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی وش پیتم نمبر سورت دے. رب دری سورت دما قول سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالی کذالک الخروج قبرن براؤزئی نو دی سورت کے اللہ تعالی انما توعدون لصادق سسر چرسشی لو شوی دے قیامت پوار کیا خام خارشتنے دے. دویم ربط دما قول سردار مخ کی صورت کی خلق دا انسان ذکر شو چی اللہ تعالی انسان دا سن پیدا کرے دے. نو دی صورت کی اللہ تعالی ذکر کے حکمت دا خلق چی اللہ تعالی دا انسان دا سر فارا پیدا کرے دے حکمت پری کی سرے. دریم روت دما قول سردار مخ کی صورت کی ویل شل پسبح بسم ربی کا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها دا اللہ تعالیٰ تسبیحات ویا. ندی صورت کے اللہ تعالیٰ ففرو الی اللہ اللہ تعالیٰ تمنڈ کی اللہ تعالیٰ تورشیں داود سورت دا اثبات القیامہ انما توعدون لصادق اسماء حسنا د اللہ تعالی ذکر شو دی بحسب تکرار شپگ. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا والذاریات ذروا قسم دے پہا ہوا گانو مننے چلوتن کی ذرون پالوتل سرا یا الوزون کی پالوزول سرا فالحاملات وقرا نو بیا پرتکون کری بوج لرا فالجاریات یسرا و بیا چلیدون کری پاسانی سرا فالمقاسمات امرا و بیا تقسیم کون کی دکارون دی انما توعدون لصادق یقینا ہوا چی لو دکی دلش سو سرا خام خارش دیا دی. یو قول لمبسرین دارے پر قسموں نے کی چدا صفات گن دی دے یو موصوب د پارا صرف موصوب د دے آغا ہوا گانی دی. یو قول لمبسرین دا غرے یعنی آغا ور یدی چی آغا فزداریاتی ذروا قسم دے پا آغا ہوا گانو بننے چی آغا الوزون کی دی ذرون پا الوزولو سرا دوڑی الوزائی. نو فالمقسمات فالحاملات وقرا و بیا پردکون کری بوج لرا دغا وریدی دغا هواگانی دا وریدو بوجونا پردکی فالجاریات یسرا و دغا هواگانی چلیگی پاس انتیا سرا فالمقسمات امرا و بیا تقسیم کون کی دا وریدو دا بارانو ندی. یو قول دار چی دا صفات دیر دی موسو پہ یو دے یعنی ہوا گانے دوڑے الوزائی وریزی پرتکی روانی دی پنرمی پسانی سرا او بیا تقسیم کون کی ری دا وریزو او دا باراننو. دویم قول لمبسرین دارے چنا دا صفات دا موسو پات مختلفو دی بیا ماندارا والزاریات ذروا قسم دے پا هواگانو باندې چاغا الوزون کی دی پال وزول سرا فالحاملات وقرا او قسم دے پاغا وریض باندې چاغا پرتکون کی ربارو ندی بوجو ندی ندا صفت دا وریض دے فل جاریات یسرا او قسم دے پاکشتو باندې چروان دی پاسانی سرا دا بیا صفت دا کشتو دے فل مقسمات امرا او قسم دے پاغ ملائک باندې چاغا تقسیم کون کی دی ابن کثیر رحمت اللہ علی دا دوی مانا دی کرکڑی دا دا حضرت علی او دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پا حوالہ باندے دا مانا اگی ذکر کرے دا انما توعدون لصادق دا جواب قسم دے اللہ تعالی دا قسمون بسوانے کی انما توعدون یقیناً آغا چی وعدے کی دلش استاف سارا لصادق خامخار اشتیا دی قیامت راتن کے رے باس بعد الموت آغا یقینی دے حساب کتاب دا یقینی دے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ وَيَقِنًا جَدَا ضرور خامخا واقع کی دن کی دا وَإِنَّ الدِّينَ جَدَا دا نیکو اعمال بدلے نیکی او دا بدو اعمال بدلے بدے دا خامخا واقع کی دن کی دی وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْحُبُكِ او قسم دے پا آسمان بانی ذات الْحُبُكِ چے گنستو روال دے دا پینزم قسم دے دا قسمون ذکر کی گی پتور دا شہادت باندے انکم لفی قول مختلف یقیناً تاسو پا خبر مختلف کیے دا جواب قسم دے او دی آیت کیا اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی انکم لفی قول مختلف پنزا قباحتنا دا منکرین ذکر کئی اور اغیط دا اجر بیانی یقیناً خامخا تاسو پا غوائنا مختلف کی دا قرآن پا بارکی ساسو مختلف غوائنا گانی دی دا سحر دے جادو دے کہانت دے دا ساتیر الاولین دی مبترا دے انکم لفی قول مختلف نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوارکی مختلفی خبری دی ساحر دے کاہن دے مجنون دے معلم دے مفتری دے دا خبری دا نبی علیہ السلام پوارکی مختلفی دی نو دا غصید قیامت پوارکی استاس خبری مختلفی دی اساتیر الاولین دی ذالک رجع بعید دا عقل ندری خبری دی مدغسی دا اللہ پا بارکی استاس و خبری مختلفی دی اللہ تعالیٰ تا نسبت دا ولد کوئی اللہ تعالیٰ تا نسبت دا شریک کوئی یا اخپل آلہا دا شپعا گنئی حاجتونا پرکون کی گنئی یا دا اللہ تعالیٰ سر ملائک او دا اللہ تعالیٰ سر جنات شریک کوئی انکم لفی قول مختلف دا ټولی خبری پا دی که داخل لی یو پا کوڑا ولیشی عنہو دا اغینا من اغسو کو پکا چاڑا ولیشی عنہو زمیر چا تراجی ری تفسیر جلالنوی دا عنہو زمیر راجی دے عن النبی والقرآن وعن الایمان بیهی اڑا ولیشی دا نبی علیہ السلام نا اڑا ولیشی دا قرآن کریم نا او اڑا ولیشی دا ایمان نا من او فکا اغسوک چڑھولے شو دویم قول لن پسرین دارے و دام دیر بہترین قول لے و ایدہ عنہو زمیر راجی را دے قول مختلف تا نو بیا مانا دادا یو پا کوڑھولے شی عنہو دے قول مختلف نا من او فکا اغسوک چڑھولے شی چیر قرآن پا بارکیم گڑی وڑی نوئی دا نبی علیہ السلام پا بارکیم گڑی وڑی نوئی او دا اللہ او دا قیامت پوارکی منگڑی وڑی نوائی نو سوک چی اوگواری اللہ تعالی نو اغر دے خبرو نواری ولیکن اولانی معنی اغا غورد قتل الخراسونا تبارک لدیشی اغا توک خبری کون کی خراس ویلے کی گی اٹکل کار کیا دلیل پیو خبر بانی نشتے اغی تولے کی او کل خرس رازی پا معنی دا دروغ سرا او خلق چی دا اللہ پا بارکی دروغ وی دا قرآن پا بارکی دروغ وی قتل الخراسونا تبا دکل لیشی یا قتل قتلا پا مانا دلوعی نسر لعنت دیوکل لیشی پا آتوک خبرو کون کون دی اللذین ها کسان هم فی غمرت انسا هون چی دیو هم فی غمرت دیو پا اخبال جہل کی انسا هون غافل دی نو دا صلی اللہ تعالی ذکر کی دا خراسون تعریف ذکر کی فی غمرتین غمر ولی کی گی جہل تا اگا جہل تا ولی کی گی چاگی عقل پٹکڑی او صاحونا دا صحوت ندی دا صحوی ندی پا مانا دا غفلت سر دو معنی دی اللذین دا خراسون اگا خلق دی هم فی غمرتین چی دیو پا اگا جہل کی دا سی جہل چی دیو عقل پٹکڑی دی صاحون غافل دی یا دوی مانا صاحون پا باطل خبرو کی پا باطل کارون کی صاحون مشغول دی یسالون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون دا بل زجر اللہ تعالی ذکر کے یسالون تپوس کی دیو ایان یوم الدین جی کلو یورز قیامت کلو یورز جزا یوم هم علی النار یفتنون یوم پا ورد بانی هم علی النار چی دیو پور بانی یفتنون وسوزا ولیشی اللہ ویدا دا قیامت ورز اللہ دا چی کل تا دا قیامت ورز بانی پا غور بانی وسوزا ولیشی پس دا غر قیامت ورز دا زوقو فتنتکم دیدک پا عبارت کی تقدیر دا یقالو لهم دیو تا ور قیامت ورز بانی ولیشی زوقو فتنتکم وسکی تاسو عذاب خفل عذاب وسکی هذا الذي كنتم به تستعجلون دا هغه سیز دی چې تاسو په تلوار سره وخته دا هغه عذاب دی چې تاسو په تلوار سره وخته دا هغه اسم اشاره ده نو دا په تعویل د عذاب سره دی کی اشاره ده هغه عذاب ته چې خلکو به وخته هغه ته به کی اشاره ده ان المتقین فی جنات و عیون بشارت الله تعالی ذکر کړي مخ کی تخویف او د اجر بیان شله اس اللہ تعالیٰ ذکر کے بشارت مومنان مسلمانان تھا پینجو صفات دا متقیانو او بدریو چیزونو معنی بشارت تھا مبشر بیہی دری او صفات دا متقیانو پینجو دا خلاصہ شولا ان المتقین یقینن پرہیزگاران فی جناتین پجنتون کی وئی و عیون او پچنو کی وئی آخذین اخستون کی وئی قبلون کی وئی ما آتاهم ربهم دا نعمتونه چې ورکې دی تر رب د دیو الله رب العالمین چې دیو ته کوم نعمتونه ورکې هغه قبول یې انهم کانوا قبل ذلک محسنین یقینا و دیو مخکې ردینا په دنیا کې محسنین خیسته عمل کوونکې دی مسلمانانو متقینو ته ودا د غولې ورکلې کیږي جنتونه او دغه سي پچنو کی ودی ولی زکا مخ کی ردینا دیو پا دنیا کی خیستہ عمل کا ان کیوں محسنین چلے خیستہ عمل محسنین اخلاص دا قلب یعنی عقیدہ برابر ہوا کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون کانو ودیو قلیلا من اللیل دیر کم دشپینا ما یحجعون چی دیو بودا کیدل یعنی لگ وقت دشپی با دا یخ پا دی کیدل لگ سات بے خوب کا اور دیر وقت بد اللہ تعالی عبادت کا ہوں کانو قلیل من اللیل ودیو دیر کم دشپینا ما یحجعون چودا کی دلبا دو مومن مسلمان صفت دغا دے کانو قلیل من اللیل ما یحجعون دا معنی جی کر کری دا تفسیر حسن بصری رحمت اللہ علیہ ودغا سی ابن جریر رحمت اللہ علیہ دا معنی جی کر کری دا پدی کې ډیر شمانی دی په آیات کې خو غوړه معنا پکې دغه د چی هغه معنا چې ډیر وخت پغې کې د شپې عبادت راځي او لږ وخت پکې وځي کېدل لذي چې ډیر شپه عبادت کوي او لږ وخت چې راغی خپاتې کیږي نه چې ډیر وخت عبادت کوي او لږ وخت اوځي کیږي کانو قلیل من اللیل و دی ډیر کم د شپې نه ما یحجعون چې وځي کېدل و بل اسحار او په وخت د پښمنۍ کې هم یستغفرون دیو بخنه غفتره د الله تعالی نه حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام پرمای الله تعالی په درې مې سرش پکې د خپل شان مناسب اغا اسمان د دنیا ترا کوزیږي او اعلان کوي چې څوک بخنه غفتون کې اشتره چې بخنه او توکم څوک زمانہ دعا غفتون کې اشتره چې دعای قبول کم څوک اشتره چې رزق کانو غواړي چې رزق دوار کم او بل اسار هم یستغفرون او پسرین لیکلی دی دا آیات دلیل لے پرے باننے چی دا سہارا پوری او دا کیدل دا مومن مسلمان شاندان دے چی دا سہارا پوری دا او دی و بلا سہار ہم یستغفرون او پا وقت دا پیشمنی کی دیو بخن غختل دا اللہ ترانا وفی اموالهم او د دیو په مالونو کې حق للسائل والمحروم حق برخه وا للسائل د پاره د سوال کوونکی او المحروم او د پاره د سوال نه کوونکی سوال نه کوونکی ته محروم ملې شی مخکم د آیات یو ځل ذکر شوی پاغه کې مته خبر کړیو یعنی که بے نصیبه کله یو انسان سوال نه کوي نو خلق دا غیر حاجتون نه خبر نو هغه محروم پاتې شي وفی اموال مودد یو فمالون کی حق برخه والی سایر د پاره د سوال کوون کی ول محروم او د پاره د بے نصیبه د پاره د نسوال کوون کی یو بل معنا علما ذکر کړی دی یو معنا خدا شوله چی سائل نه مراد هغه سوک دی چې هغه غواړي او محروم هغه چې هغه نه غواړي بے نصیبه دی خپل حاجت خلق ته نه ښکارا کوي دوی معنا مفسرین ذکر کړی دی ډیره بهترینه معنا ده وای دا سائل نه مراد چې محتاج انسان ته مراد دی او دا محروم نه مراد چې چارپایان او حیوانات ته مراد دی نو لکه سرنګی چې د په مال کې حق دی د انسانانو لپاره نو د په مال کې حق دی چارپایان لپاره د حیوانات لپاره او فی اموال یعنی کور کې مثال په تور باندې ګړه بیځه اغیر پار د خوراک کې او شی واخلی اغیر دوایی واخلی او فی اموالی مودی په مالونه کې حق حق دی لسائل د پار د سوال کوون کې او محروم او د پار د بے نصیب او فی الارض آیات للموقنین او فی انفسکم فلا تبصرون دلائل عقلیه د فار د باس بعد الموت او فی الارض فضما کی آیات دلیل د توحید الله تعالی دی یا آیاتن دلیلونه د قدرت د الله تعالی دلیل موقنین د فار د یقین کوونکو وفیان پوزیکم او استاسو په نفسونو کې ډیر دلایل دي د قدرت د الله تعالی ډیر دلایل دي د توحید د الله تعالی افلات وبسرون نو آیاتاسو نه ګورئ د زمکه د سوچ فکر وکړئ د زمکه کې الله تعالی څه پیدا کړی دي تاسو د خپل نفسونو ته وګورئ چې الله تعالی استاس پرې نفسونو کې څومره دلایل پیدا کړی دي دا دلیل لے پرے بانی چھا اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا شم کولے شی وفی سماع رزق حکم و پاسمان کی استاس رزق دے وما تو عدون او اغسیز دے چساس تر وعدہ کی دلے شی پاسمان کی اللہ تعالیٰ استاس رزق دے دین مراد اسباب در روزی تی مراد دی اغسر بارانو ندی حواگانی دی دغسی واوری دی وغیرہ وغیرہ یو بل مانا جی کرکڑی دا ہم پسرینو وفی سماع رزق حکم او پاسمان کی دا اللہ تعالی وفی سماع رزقکم او پاسمان کی رزق در کون کے استاسو یعنی اللہ رب العالمین یو بلا مانا جی کر کردے ہم پسرینو وفی سماع رزقکم مراد درین تقدیر در روزی دے چی غبار دا اللہ تعالی سر شوی دے وما توعدون او دا غصر چی استاس سر وعدہ کی دلیشی دین مراد تشی دے یو قول لمبسرین داره چې ما توعدون نه مراد هر خیر او شر تی مراد ده ده هر خیر او ده شر تقدیر کی گیر اسمان نه نو ما توعدون او برا پا اسمان کی ریغه شه چی ده غی وعده کی دل اشتساسو نه که آغا هر خیر ده و کشر ده ده غی تقدیر دوباره نکی دوی مانا مبسرین کر کردی ده دین مراد جنت تی مراد ده نو بیا مانا دا شولا وما توعدون او پاسمان کی اغا شیر چی ساس رواده کی دلیشی چی اغا جنت دی اغا برا پاسمان کی رین دا صدرت المنتحا پا خواه کی ورست برازی پا صورت النجم کی پین لسم نمبر آیت کی وراشی عندها جنت المعوى دا صدرت المنتحا سر جنت المعوى دی دا جنت دی پا صدرت المنتحا سر دی اغا دی کیو انشاءاللہ تفصیل کرو پا ربی سمای نو قسم دے پا رب دا اسمان بانی والارد یو دزمکی باندی تاکید دا فار دا اثبات دا باسبت الموت فا ربی سمای نو قسم دے پا رب دا اسمان بانی والارد یو دزمکی باندی انہو لحق و نیکیرن دا خبر حق دا دا انہو زمیر راجی دے باسبت الموت تا قیامت دا انہو لحق و نیکیرن دا خبر حق دا دویم قول لن پسرین دار چرا انہو زمیر راجی دے رزق دا انه حق یقینا د غریزق در کول تاسو تر اسمان نه یقینی خبره ده مثل ما انکم تنطقون په شان دغه باندې چې تاسو خبرې کوي په شان دغه باندې چې تاسو خبرې کوي دی آیات باندې وزن فوی کې چې دې معنا مطلب څه شی ده مفسرین لیکلي دی آیات معنا مطلب ده امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی لکه هر یو انسان خبرې کوي په خپل جبه باندې، هیڅ یو انسان د بل چا په جبه باندې خبرې نشي کولای. نو څنګه چې دا خبره یقیني ده چې هر یو انسان په خپل جبه باندې خبرې کولای شي، د بل چا په جبه باندې خبرې نشي کولای، نو دغه سي الله تعالی د قیامت حق ده. او دغه سي د رزق تاسو د اسمان نه دی او د الله تعالی طرف نه تاسو ته د رزق راځي. مثلما انکم تنطقون، لکه سرنگی چی تاسو خبری کوئی پا خپل جواب باندی، هیچ یو انسان دا بل چا پا جواب باندی خبری نشی کولی، او چر چا دا خلینا خبر راوزی نو تاسو یقین ناشی چی دا خبر آغی پلانی وکللا، نو دا یقینی دا. نو دا غصی اللہ تعالی وی دا قیامت هم یقینی دی، دا غصی هر یو انسان تا روزی ملاوی گی دا اسمان دا طرف نا دا یقینی دا. حالا تاک حدیث و ضعیف ابراہیم المکرمین، دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه مخکې دا واقعه تفصیلا بیان شوې دي. هل اتاک، یقینا راغلی اتا ته حدیث ضعیف ابراهیم المکرمین، خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام المکرمین چې عزتمندو. هل اتاک را هل په معنا د قد سره دی، یقینی راغلی اتا ته خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام المکرمین چې هغه عزتمند ملکو، عزتمن ملائکو دا اللہ تعالی طرفنا. از دخلو کلچے ور داخل شل کلچے ور ننواتل علیہ دا ابراہیم علیہ السلام خواتانو بقالو اغویل سلامن، سلام دیو بتاواننے، سلام کو بتا سلام کو سلام کول نمانا کوئی. قالن ور ابراہیم علیہ السلام سلامن سلام دیو بتا سباننے، قوم من کرون قوم یا ناشنا خلق یا ناشنا، دی معنی میں تا جدا جدا اکل لے کہ اگر خبری تم کی اشارہ کرے ہو. سلامن دا مقول بھی دی نسلم سلامن، او سلامن یعنی پتا سمائے علیکم سلامن. تو اس تماویل ویزا حییتم بتحییت فحیو بی احسن منها، کلے چی سلام اکلے چی نو داغی جواب بر کئی پخی طریقہ واندے، نو دا جملہ اسمیہ دلالت کئی پا دوام و استمرار باندے، نو دی دے کہ علیکم سلامن یا سلامن علیکم، او دا سلامن دا مفعول به دا جمله فعلیه ده، او جمله فعلیه دلالت کوي په تجدد باندې، جمله فعلیه په استمرار او دوام باندې دلالت نه کوي. نو دا واذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها شو. قوم منکرون یعنی انتم قوم منکرون، تاسو قوم یې ناشنا. فراغ الی اهله، نو غلی غوند کی روان شو، پټ روان شو الی اهله، خپل کو خپل کورنۍ ته خپل کور ته. فجا بعجن سمین، نو رای ورسخه ورید کرلی شوی ابراهیم علیہ السلام دو ملمنو دو پارا دو سخی انتظامو که پروگرام زر کول پکار دی، او دغسی ملمال چی سکینو آغاخ کارا کولم دیر ندی پکار، او دغسی دا خوراک دا تیارولو کی مناسب تادیم پکار دا، دا ملمال پارا عمده خوراک تیارول دام یو سنت طریقه دا، او دا دا ابراهیم علیہ السلام سنت دی. تقریبا یویش که نلس آداب دا مخی بیان شویو دا میلما سرنگی میلمستیا پکار دا، نو دا غی مخی تفصیلات پیلے شویو. سمین دو معنیم پسرین جکر کردی دی، یو معنی سمین پا معنی دا ورید کلی شوی سر، سخی میلمنو تراول پا دا غلق سات کی خلی کن ورید کردیو. دوی معنی علماء جکر کردی دا چی سمین پا معنی دا سور افسر، یعنی اخوا دی خواسخه نه ولال کلیول کی او سور افسخه لال کړو. فقربه نور نزدیک ابراهیم علی السلام غ خوراک کلی ماغی تا، نو قال ابراهیم علی السلام الا تاکلون، ولی خوراک نه کوي. دبل ادب الله تعالی ذکر کئ، میلما تبا نزدې خوراک دی، اسنه چې میلما په پوم باندې ناستې دروازې په دې کې کیدی او ساغه دې کې فروت دی، میلما په بل دې کې ناستې، میلما ته نزدې خوراک کی خودل پکار دی. بل ادب مفسرین ذکر کړی دی چې فقربه الیهم فقال الا تاکلون، وی پکار دار چې میلمته دی امر اون کله شی دا د آداب نه خلاف ده. میلمته د سینوی چې خوره کنه شاو وسې شته ناسی، یاره که شروع کینو بهتره ده وس خوره نور سو قسم ناراضی دسی یو الفاظ استعمال کا، نو امر او تمکوا بس یو بل یو بهترین لفظ د غیره لپاره استعمال کا. الا تاکلون، خوراک ولې نه کوي؟ اغه خو ملائکه د الله تعالی اغه خوراک نه کاو، نو ابراہیم علیہ السلام تیرا دا پختنه وکړه فاو جس منهم نو پذلکی تیر کړه دا غینه خیبت انیرا نو قالوا اغوی لا تخف مریگا وبشروه بغلام او زیر ورک مونږه غته پالک باندې عدیم چې غپوی الکو مخکړه دې تفصیل ویل شو په سوره الفجر کې چې ابراہیم علیہ السلام په سبانی پوی شو چې نادا ملائک سه عالم الغیب خنو چې غپوی شول چې ابراہیم علیہ السلام وې ریده نو تاسو سورۃ الحجر 25 نمبر آیات کې ویلیو ان منکم وجلون ابراہیم علیہ السلام ته پخپل ویل چې مونږ ویریدو خوراک کول نه کوي دشمنان یې کا څنګه چللې بیا ما خیال ال کړې دی ورید کړې مې دی نږدې مرته کې خو دا نو ولي خوراک نه کوي نو سورۃ الحجر کې 25 نمبر آیات کې ان منکم وجلون وبشروه بغلام علیم او زیر ورک ابراہیم علیہ السلام تا پا غلام علیم پویا باندی دین مراد اسحاق علیہ السلام تی مراد دے فاقبلت امراتو فی سرتین نرا مخامخ شولا بی بی دا ابراہیم علیہ السلام فی سرتین پر ڈالا دا ملائکو کی پس وقت وجہا نفلاس بانی اوہا مخبلا وقالتا ویو العجوز عقیم زخو بڑی ما شند مخیم تاستویل شیو چی دا زنانه د پاره پرده کول ستر کول د لازمی دی سوره یهود یو او یایم نمبر آیات کې مخکې ویل شوی خو تاسو دا خبره وکړئ چې د ابراهیم علی السلام بی بی اغا د دروازې نه شاته ولاړه و د مېلمنو د خدمت د پاره نو کله چې ابراهیم علی السلام ته د ملائکو د غور ک زیر او تور ک چې الله تعالی وتعالى بچی درکې نو د ابراهیم علیه السلام بی بی پوه شوله چې دا ملائک دي ملائک نه بیا پرده نه کړ نو بیا راخکاره شوله پی سورتین یو قول مبصرین درې چې صراف معنا ده جماعت د ملائکو دوی معنا علماو ذکر کړی ده صراف معنا ده چغه کول له تعجب د وجنه خلک د تعجب خپل کلمات دې زنانه هاي مال وسنګ کیږي بچي دا سی او تعجب کلمه ویلله فاقبلت امراتون و رخکارا شد را مخامخ شد بی بی دا ابراهیم علیه السلام پی سرطین پر دلا دا ملائکو کی فسوکت وجهها دا سوکت وجهها دا دین و مراد داره دا زنانه و عادت دای چیر تعجب پا وقت کی کل یو ناشنا خبر وینی یا یو ناشنا کار کیا نو یه تندیل یو تصور کی ویده بسنگ کی گرسی نو سرط وجهها سوکت وجهها هم دا غمانه دا چی تندیل راس لاسو آچه و دا وجه دا دا وجر تعجبنا وقالت ویل عجوز عقیم زخو بڑی مشند زما بسنگ بچے کی قالونا ملائکو تویل کذالک دغسی اللہ تعالی ویتبا دغسی قال ربو کی ویلی دی رفستا انہو هو الحکیم العلیم دغ اللہ تعالی الحکیم پویزاد دیل علیم الحکیم وحکمتن والا دیل علیم پویزاد بس دیکی مشغولی گا ما اللہ رب العالمین پدیبان قدرت لری چی تال اللہ تعالی بچے در کی بیا دغه واقعیت دی ځواني ختم شوله ځکه چې دا د الله تعالی کتاب دی نو په هر ځای کې هغه تفصيلات خونه بیانېږي کنه مخکې راغې تفصيلات ولې شوې دي د اجمال له او تاسو تمه بل خبرم کړې وکم چې وګد صورتونه دی پای کې واقعیت ټول وګد بیان شوی دي او وروسته کوم صورتونه کې بیا واقعیت ذکر کیږي نو هغه ته صرف اشاره کی قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ابراہیم علیہ السلام چې کله ډیر ملائک ولې دل تپوسه وکړه وې دا زیره خو یو ملکم راوړل شو نو دا دومره ملائک ډیر ولې راغلي دي نو تپوسه وکړه غینه نو غي وته یو خو زمونږه دا مقصد او جتا زیره درکو او غټ مقصد زمونږه دا دی چې قوم د لوط علیہ السلام دا غیره تبای د پر الله تعالی مونږ را لېګلی قال ویل ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم نو سدې لوی کار ساسو ایها المرسلون ار لېګلې شو ملائکو خطبکم لوی کار ساسو غټ کار ته ویل کیږي ضروری کار ته ویل کی نو قالو هغه ملائک ویل انا ارسلنا الی قوم مجرمین یقینا مونږ را لګل شوی هغه قوم مجرمان ته هغه قوم مجرمان څوک دي قوم د لوط علیه السلام تی مراد ده مخکې راغی تفصیل ویل شوی چې هغه داس یو ګناه کوله چې دای موجودین ایجاد کوونکی و دا غینه مخکې هغه ګناه چانه وکړي چې هغه د الکانو سره بدکاری کولو او دغه سی شرک کولو دغه پر د لوط علیه السلام په قوم کې دغه دوا بد عملی ډیر زیاتې لنرسل علیهم دیر پاره چې را اوره مونږ په دیوبان نه حجارتن دا ملائکې په نرا وری خدا ستو مخ کی باب ما بار بار خبره وکړه چې مرسل خبره د مرسل کيه نو دا الله رب العالمین غ پیغامات دي چې را وره اون په دیو باندې حجارتن کانی من توین جوړ کله شوی د خټینه مساومتن عند ربک چې نشاندار دی پنی ظرف ثوانی للمسرفین د پار د حد نه تیرتون کله پاره هغه خلق چې هغه د حدود شرعیه ونتی یاوس کيه اللہ تعالیٰ پھر آسمان در طرف نہ کانی راو راول او داڑیر جات ناشناو مساو متن مانا میر تمک کی کڑیو یعنی پا ہر یو کانی بانی دا ہر یو انسان نم لکلے شیو اللہ رب العالمین دا سے ناشنا کارو او عند ربی ککی اشارہ دا دیتا دا حقا کانی دی چی آغی سر دا انسانانو لاس ندی لگی دلیں بلکہ آغا کانی دی صرف دا اللہ تعالیٰ سر بس ذکر دا آسمان در طرف نہ باران ناوری گی خو لیکن کانی خوچر تن راوری گی کنا نو داوی عند ربکا هغه د سکانې دي چې هغه صرف ستا درف سره دي د غي سره د انسانانو لاس نه دي د نه دي لګیدلې د زمکه کانې خدا شي د غي سره د انسان لاس یا خپې د لګیدلې الله تعالی وي دغه سکانې نه دي عند ربکا یا دوی معنا علماو کړی د عند ربکا د دغه کانو تقدیر شوی د ستا درف په خوا کې د کانو د تقدیر او د مقررتیا چې شوی د نو د ستا درف په ستا درف سره شوی دی مساومتن عند ربک نشاندار دی دا پنیز درف ستاوانی للمسرفین دا پار دا حدنا تیرتون کلو پارا للمسرفین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما مانا کری دا للمسرفین فمانا دا للمشرکین سر دے دکا قوم دا لوت علیہ السلام شرکم کاو او کدا بل مانا کوئی دا حدود و شرعیون تیجاوز کون کی نو دا بہترین مانا زکر دا حدود و شرعیون تیجاوز کول شرکم دے دا حدود شرعیه و نتیجاوز کول دا بدکاریم دا نو دا حدود شرعیه و نتیجاوز کول اغا نور چی شکی بے کولی خلق بے تنگاول اغم دی دا طول بکی بے داخل لی پا اخرجنا راوی سلمنگا منکان پیها اغا سوک چی او پا دا غکی پیها چی او پا دا پا غکلی کی پا غلاقو کی من المومنین دا مومنانو نا پا ما وجدنا پیها نو اونمون دا اونگ پاگی کی غیر بیتی من المسلمین غیر بیتین سوا د یو کور من المسلمین د مسلمانانو نه صرف پکې یو کور د مسلمانانو چې هغه کورنۍ د لوط علی صلوات و سلام الله تعالی نور پکې مسلمانان نو وترکنا فیها آیت للذین یخافون العذاب الالم وترکنا پرې خدومږه فیها په کلی کې په دغه علاقه کې آیت نخا للذین دا کسانو لپاره یخافون العذاب الالم چې هغه یریږي د عذاب درناک نه سوک چی دا اللہ تعالی دا عذاب نه ریگی نو پا دغا زمک کی دا کم کار چی اللہ تعالی دیو سروکا نو پا غی که دیر لوی پا غی که آیتن پا غی که نخی دا عبرت دی او دا سوک چی دا اللہ تعالی دا عذاب نه ریگی دیده که وطاس خبروکی چی و ترکنا فیها آیتن لی لذین یا خاپون فما وجدنا فیها غیر بیتی من المسلمین یو لوت علیہ السلام دی او دا لوت علیہ السلام خدا آغا پا عذاب چی بادی شویده او دریم د لوط علیہ السلام دو لونه دی چې هغه ایمان راوړی او هغه مسلمانان شوی نو هغه د لوط علیہ السلام سره بچ پاتې شوی تفسیر سراج المنیر د غلی کړی دی او دغه سینورم په سیرینم د غلی کړی دی چې لوط علیہ السلام دو لونه او دغه سی د خود د لوط علیہ السلام پاتې شوی دی او دو لونه د لوط علیہ السلام می ماغه بچ شوی دی او ترکنا فیها او پرې خو زمونږه پاغه کې للذین دا ها کسان آیت نخد عبرت للذین دا کسان دا پارا یخافون العذاب الالیم چی اغای ریگی دا اللہ تعالی دا عذاب در ناکنا دا غیر پارا پا دا کرو کی پا دا علاقو کی دیر لوی عبرت پاتی شو و پی موسیٰ دویما نمونه دا عذاب دنیاوی موسیٰ علیہ السلام ام اللہ تعالی را لگلیو نو کل چی دا غی قوم ونمان لاغم اللہ تعالی تواک و پی موسیٰ و آیتا پی موسیٰ او نخشتره پا واقعه دا موسیٰ علیہ السلام کی اید ارسلناهو کلچه ولی گمونگا غیل را الی فرعون تا بی سلطان مبین پا دلیل کاربانده دا سلطان مبین نمرات شده دو معنی علماء ذکر کرده یو قول داره چی سلطان دا مفرد پا معنا دا جین سرده اگر دیر معجزات چی مخ کی سور بن اسرائیل او سورة الاعراب کی اغبین شده دا دین مراد اگر طول معجزات تی مراد دی دویم قول داره چې سلطان مبین نه مراد صرف معجزه د عصوات مراد ده نو دا دو قول د مفسرین ذکر کړی اذا ارسلناه کله چې ولی ګمونګه موسی علی السلام الی فرعون ته به سلطان مبین پغه دلیلونو اخکاراو سرا پا معجزاتو اخکاراو سرا جو امانه دغدا نو بیا دا مپرد دا پا مانه دا جن سرا خلی نو دوی مانه دار چی بی سلطان مبین پا دلیل اخکارا سرا پا معجزی اخکاری سرا چی اغا سرا دا غا معجزاو دا امسا معجزاو و تولا بی رکنی نو اگر دی دا فرعون بی رکنی دا خپل طاقت تو آجوان دی بی رکنی دا خپل طاقت تو آجوان دی اغا اگر دید مخیواراو د طاقت نو مراد څه شیره یعنی بادشاہی و لخکر وی دغه پوجونه مال ورسره نو بیروکنی هی دا با سبب یده دوی معنا علماء ذکر کړی دا با په معنا د معصره ده او د رکنی هی نو مراد قام قبیله تی مراد ده نو دوی معنا بس څه کوي فتولا بیروکنی هی نو مخواړه فرعون بیروکنی هی مع رکنی هی سره د ټولی قام قبیله خپلینه د قام قبیله سره خپل چره مخواړه دغه فرعونانو کې چا ایمان نه وروړې صرف رجل مؤمن دا ایمان نه وروړې نو ټول قام قبیله دا غی کافر و وقال اول فرعون ساحر و دا موسی علیہ السلام ته چې ساحر دی مجنون او مجنون یا دا لیوانه دی یا ساحر دی او یا لیوانه دی یو قول لمبسرین دار چې دا او په د تردید او د شک د پاره دی خپل د دم شک او چې زه په کم حکم ملګم چې جادوګر دی او کنا لیوانه دی دویم قول بصرین داره چې دا او په معنا د بل سره دی نو بل راضی د ترقی د پاره نو بیا معنا د سی کوي یو معنا وکي قال ویل فرعون ساحر د موسی علی السلام یا ساحر دی او مجنون او یا لیوانه دی زنه پویګم چې دا لیوانه دی او کنا دا جادوګر دی نو دا او د شک د پاره دی دویم معنا دا او په معنا د بل سره ترقی د پاره نو بیا معنا د سی وقال اول فرعون ساحر دا موسی علیہ السلام ته چې دا ساحر دی نا ساحر نه دی بلکې لیونه دی د سحر خولا بیا هم گزاره کیدا بی خلی ونه شوی او دریم قول هم بصرین دار چې نا دا او په معنا دا واو سره دی نو مخکې تاسو ویل دی چې واو راځي د پاره د جمع نو بیا معنا دا شي وقال اول فرعون ساحر دا جادوګر دی او مجنون او لیونه دی هم لیوانه دی او هم جادوگر دی فاخذنا هونی و منگا فرعون لرا و جنوده هو لخ کرده فنبزنا هم پیلیم می اور دا والمنگ دیو دارا پا دریاب کی و هو ملیم او دیم ملامت کون که و دخپل زان خو پا آغا وقت کی بیا ملامتیا سپیدنا ورکولا و هو ملیم زان ملامت کون یه یو بلا معنی ذکر کرده هم پسرینو و هو ملیم او دے پلی خپلا زندگی کی تر مرگ پوری دا ملامتیا کار کون کیا اگا کارونے کول چی اگا دا ملامتیا کارونا نو طول کارونا دا پرعون تر دا مرگ پوری طول دا ملامتیا یا ملیم ملامتیا کار کون کیا پا وقت دا مرگ کی او یا ملیم دا اگا کارونا کون کیا چی اگا ملامت کون کی کارونا تر دا مرگ پوری وفی عاد اذا ارسلنا علیہم الریح العقیم درے من ملد عذاب عادیان تا اللہ تعالی حود علیہ السلام را لے گلے کلچا غی ونمن لاغم اللہ تعالی تباک وفی عاد او نخشترے و آیتا فی عاد نسل سرے او نخشترے پا عادیانو کی اذا ارسلنا علیہم الریح العقیم کلچ راولے گلے منگ پا غیبا نسلے العقیم شند شند سلے نمرات شیرے یعنی بے برکت سلے و بے خیر سلے و کله کله سلی داسی پاغي کی خیری او کله سلی داسی چاغه به خیر شي نو دیو باندې الله تعالی به خیر سلی را لګلیو په صحیح حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ما سره الله تعالی امداد کړی دی په باد سبب باندې او عادیان الله تعالی توا کړی په باد د بور باندې نبی علیہ السلام سره الله تعالی امداد کړی په باد سبب باندې پا غزو احزاب کې الله تعالی هواگان را لګلی وی او مخکې واقعا غی ولې شوی و ورونه بل کړی او هغه ورونه ولا خور کړی کټوی په تیلې باندې کړی وی هغه در اچولې ابو سفیان ور بل کړی او پر ور باندې خېټ ور چولې و د حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه واقعا مرتم ملی و پږي نو د نبی علیہ السلام وی ما سره الله تعالی امداد کړی دی په بادي سبب باندې او عادیان الله تعالی توا کړی دی په بابي په بادي دبور باندې دبور اغبا اغباد دے اغسلی دے چی پایی کس خیر نشتر ہے بلکہ بی برکت او تیز سلی چی ہر یو شی اغتبا کئی ما تدرو من شی نئی پری خودہ ہی چی اتت علیہی چھو بچلے دل دا ہوا پاغی بننے چرا بغل دا ہوا پاغی بننے الا جعلت ہو مگر او بے گرزا وغا شیکر رمیم پشان دا اڑو کی زرے زرے بننے رمیم بے لکی گی کل چھ اڑو کی زور شی او بیا زرہ زرہ شی غروز شی ختم شی نو دغا ہوا پا عادیان منی چھو بچلے دل پا کم یو شی بانے بچ دا ہوا ورق للا نو دا سی بے کل کا اڑو کی چھ زور شی او بیا وری جی زرہ زرہ شی اللہ رب العالمین دسی ذات دے دا دا اللہ تعالی لخ کری دی ہوا دا اللہ تعالی لخ کری دی مچان میگی دا اللہ تعالی لخ کری دی او دا سینا مرغیم دا اللہ تعالی لخ کری دی تو تکر کبانی اللہ تعالی سنگ کار کرے ہو وفی سمود او نخشت دے پی وارد سمودیانو کی سلورم واقعی قوم دا صالح علیہ السلام کل چاگی ونمن الاغم اللہ تعالی تبکل دا وفی سمود او نخشت دے پی وارد سمودیانو کی اذ قال اذ قيل لهم كل شيء ولا شيء تتمتعوا حتى حين پیدی واخلی ته او در وخت پوری در یو وخت پوری تاسو پیدی واخلی د مرګ د ټیمه پوری فعتوا عن امر ربهم نو نافرمانی او کلاغي د خپل حکم د حکم نه رف پلنه فاخذتهم صيحتون وني والاغي الصيحتون الصاعقه غصخت چغي وهم ينظرون او حال دا چې دی وته قتل الصاعقات دین مراد هیوتنا کې شغت مراد ده سورۃ الاعراب کی مخکی راغی تفصیل ویلے شیو سورۃ حم میم سجدہ کی مخکی تفصیل ویلے شیو وہم ینظرون د دې سمانه ده دو معنی دي ځان په پوهه کې یو معنی دار چې ینظرون دی انتظار کا او د غدرې ورځو صالح علی السلام چې کله دا غینه رخصتې ده نو وی تتمتعوا فی دیارکم ثلاثه ایام من مخکی ذکر شوی درې ورځې انتظار وکړي نو ينظرون ينتظرون ثلاثه ايام اغدري ورځ دي انتظار کاو دوی معنا علماء ذکر کړی دي ينظرون په خپل معنا سره دي نو کله چې دا عذاب نشانات شروع شول دا غنخ شروع شولې نو دی واغې ته قتل اغه نخ دا عذاب تر روانې بس دی واغې ته قتل او یو بل ته قتل چر غرزیدل او مړ کېدل نو یو بل ته قتل فما استطاع من قيام ان طاقت نه لره دي من قيام د ودرېدل او ما كانوا منتصرين او نو دیو بدلا غیستن کی دی من قیام انسمانه دا یعنی ودریدل او ځان ټینګولې نشو دوی معنا علماء ذکر کړی دا قیام د عذاب د پکولو طاقت نه لره قیام انسمانه دا دوه معنی دي یو دا چې ځان ټینګولې نشو یعنی ودریدل نشول نو دوی معنا ذکر کړی دا قیام یعنی طاقت د پکولو د عذاب دا نه لره و ما کانوا منتصرین او نو دیو بدلا غیستن کی دا اللہ تعالیٰ نے خپل بدلم بیان شو غستلے و قوم نوح دا پنځم نمونه دا عذاب و هلکنا قوم نوح او هلاکړی مونږه قوم د نوح علیہ السلام من قول مخکره دا غنا انهم کانوا قوما فاسقین یقینا و قوم نا فرمانه دا ټول نه مخکی الله تعالیٰ قوم د نوح علیہ السلام تبا کړو و السما بنیناها بیایدی و انا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون دلائل دا قدرت دا اللہ تعالی بیانیگی دری دلیلن عقلیہ او مقصد پدی کی اس بات دا قیامت دے قیامت را روان دے اللہ تعالی دا قدرت لری چی تاسو بین دا قیامت را ولی نو او یری گی دے اللہ تعالی نا والسماء بنیناها واسمان جوڑ کر دے منگا اغیل را بی ایدین پخپل طاقت سرا تفسیر قرطبی معنی کړی دا بی ایدین بی قوت و قدرت اللہ تعالی په خپل قوت او طاقت باندې دا پیدا کړی دی اسمان تفسیر جلالین هم دا معنی کړی دا بی ایدین یعنی بی قوت و انا لموسعون او یقینا مونږه پراخ کون کی داغي مونږه پراخ کون کی اغي لره و انا لموسعون دو درې معنی ذکر کړی دي مفسرین امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ درې معنی ذکر کړی دي زان پریزے وانی پویے کئی و انا لموسعون یو معنی کری دا و انا لقادرون دا امام قرطبی دا معنی کری دا و السما بنیناها و اسمان جوڑ کردے منگلیا اغیل را بی ایدین پخپل طاقت باننے و انا لموسعون و یقینا منگردی طاقت لرن کیو منگردی قدرت لرن کیو لموسعون لقادرون دوی معنی ذکر کری دا امام قرطبی موسعون الرزق علی خلقنا و سما بنیناها و اسمان پیدا کردے منگا بی ایدین پخپل طاقت و بقدرت باننے و انا لموسعون او منگا پر اختیار وستن کی در رزق دخپل مخلوق دپارا لموسعون الرزق على خلقنا د خپل بندگانو د خپل مخلوقات سره پراخه کون کی د رزق پراخه کون کی د روزی یو درې معنی ذکر کړی دا لموسعون معنی دار چې پراخه کون کی او پمین دري پراختیا راوستون کی پمین د زمکی او د پمین دري اسمانونو کی پمین دري اسمانونو کی جعلنا بینهما وبین الارض ساعتن دری دو اسمانونو پمین کی او د اسمانو د زمکی پمین کی پراختیا راوستون کړي الله رب العالمین دا کار کړی لموسعون جعلنا بینهما وبین الارض ساعتن ساعتن یعنی کولاواله پراختیا او دا غیر پر صحیح حدیث دلیل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې زمکی او د اسمان ترمین ده او بیا د یو اسمان نه تر د بل اسمانه پورې د 1500 کالو مسافت ده نو انا لموسعون مونږه پراختیا راوستون کی او پمین د زمکی او د اسمان او د دو اسمانونو پمین کی او دغه معنی په صحیح حدیث سره ثابت شوله د زمکی نه تر اسمانه پورې او بیا د یو اسمان نه تر د بل اسمانه پورې د بل اسمان نه تر د بل اسمانه پورې 1500 کاله د یو اسمان نه تر د بل پورې د پاسیره ده نو انا لموسعون مونږه پراختیا راوستون کی پمین د زمکی او د اسمان او د هر یو اسمان پمین کی د دو اسمانونو پمین کی وإنا لموسعون والأرض فرشناها والأرض أزمكا فرشناها غړولې د مونږه غیلره په نعمت الماهدون نډیر خو غړون کې مونږه دا مخکې ویلای شوی چې زمکا ډیره زیاته نرمم نه ده چې انسان پکې ورننه وځي او زمکا ډیره زیاته سختم نه ده چې انسان په آرام نشي کولای ګرځیدل پې نشي الله بس دا زمکا مې ډیره خو غړولې ده درېم دلیل عقلی ومن كل شيء وذا هر شينا خلقنا پیدا کړی دی مونږه زوجین جوړی لعلکم تذکرون دیره پاره چې نصیحت قبول کړي ومن كل شيء ده هر شينا الله تعالی جوړی پیدا کړی دی د کی مرتمخ کې ویلو بیا ورته لک دریات کما صرف د دینه مراد نارینه او زنانت کی مراد نه دی او د دینه مراد چې صرف په حیواناتو کې یا نباتاتو کې او یا په انسانانو کې ته نارینه او زنانت کی مراد نه دی په هر شي کې الله تعالی جوړی پیدا کړی دي دوه قسمونه نر او مادر ته نه ما زوجینې ومن کل شین او د هر شي نه خلق نه پیدا کړی دي مونږه زوجینې جوړه پیدا شوی هغه کې تاسو ته خبره کړې و مخکې بیا معمولی وره دا ولي کې ده سر ان شاء الله پیدا لدر کې زوجینې سمانه ده الله تعالی پیدا کړی دي مذکر دي مؤنث دي وګوره دا دوه جوړه شولې غنا دا فقر دی مالداری او غریبی دا دوانه جوړی دی نو دغه سی حسن دی قبح دا خایس دی او بدرنگی دا دام جوړی دی مرگ دی ژوند دی نو دام سدان جوړی شولی نو دغه سی تیاری دی رناگان دی دام جوړی دی نو بیا وګورئ شپه دا ورځ دا دوانه جوړی دی نور سپوږمۍ هم جوړی دی صحت او بیماری دام جوړی دی وچو لامده دام جوړی دی نو سم او غر دام جوړی دی یخنی او گرمی دام جوړی دی ایمان او کبر دام جوړی دی سعادت او شقاوت دام جوړی دی حق او باطل دام جوړی دی خوگ او تریخ دام جوړی دی زمک او اسمان دام جوړی دی خیر او شر دام جوړی دی انسانان او پیریان دام جوړی دی حرکت او سکون دام جوړی دی خکتا او بر دام جوړی دی ابتدا او انتها دام جوړی دی دنیا او آخرت دام جوړی دی د څو ګورې هر یو شی الله تعالی پیدا کړی دی جوړی پیدا کړی دی نو آخر د اول نم شروع کړل او په آخر باندې دنیا او آخرت پاغي باندې ودروله دا هر شی کې الله تعالی جوړی پیدا کړی دی ومن کل شی نو د هر چیز نه خلق نه پیدا کړی دی مونږه زوجین جوړی لعلکم تذکرون دې لپاره چې نصیحت قبول کړئ دیر پارا چی تاسو نصیحت قبول کئی ففرو الاللہ دیکی ما تغیر شی پری خود الخواد سی زن دا سوچ کوئی بیا وڑو کیا وغٹا سیدہ نو دو سی بیا سی زن لزی گو رہی اول و اخیر سی نور پاکی سوچ کوئی دنیا چی دونو و تاستو بدی کچھرے میلاو شی خپی او سر دامس جوڑی دیو خپی دیو تر طول چی سر دی ففروا الى الله نوغتختي الله تعالى اني لكم منه نذير مبين يقينا ذات صدر منه ذا الله تعالى طرفنا نذير ير در كون كي مبين كارا ففروا الى الله لدي امام قرطبي تقريبا شپغ و اتماني مفسرين ذکر کړی دي زرت یو سو معنی ذکر کوم چې زدای کیا ففروا الی الله و تختی د ما سی والله نه الله تعالی ته تختی تفسیر قرطبی وی الی ما سی والله تعالی الی الله تعالی د ما سی والله نه تختی الله تعالی ته تختی د غیر الله نه تختی الله تعالی ته لارچی دوی معنی امام قرطبی ذکر کړی دا ففروا الی الله مم معصیه الی طاعته د الله تعالی د نافرمانی نه تختی طاعت د الله تعالی ته لارچی نافرمانی پریک دے دین او تختیه او د الله تابعداري تلار شي درې معنی ذکر کړی د ففروا الی الله من الکفر الی الشکر د ناشکرین لار شي نه شکر طرف تلار شي ففروا الی الله بل معنی ذکر کړی د امام قرطبی ففروا الی الله من طاعت الشیطان الی طاعت الرحمن د شیطان د طاعت نه لار شي د رحمان طاعت تلار شي اغه ته تختیه او بل معنی کړی دا من الجهل الى العلم د جهالت نه ځانو باسه یو علم ترار شي علم ترار شي د الله تعالی دین زکی ففروا الى الله انی لکم منه یقینا زاستاز پار د الله تعالی طرف نه نذیر مبین یره در کون کې امخاره ولا تجعلوا مع الله او دی آیات کې اوس اول په اثبات د توحید ذکر کیږي او بیا نه پیر شرک ده ففروا الى الله ولا تجعلوا مع الله اله اخر او مو جوړوي د الله تعالی سره حقدار د بندګۍ بل انی لکم منه نذیر یقینا د تاسو ته دا غینات یره درکون کې مبین ښکارا د الله تعالی طرفنا نو دې کې سوال کوي دا غی جواب مخکیم نذیر ذکر شوه دی بیا ورستم بیا نذیر ذکر شوه دی نو تاسو جواب کوي چې دا اول نذیر مبین نمرات سره یره ورکون کې ښکارا د دنیا د عذابونو نه او دا دویم نذیر مبین یره درکون کې ښکارا د قیامت د عذابونو نه نو تکرار نشته رستاسو کتابونه چې وای چې تکرار شنیع دی نو هغه خبر اخلاص شوله تکرار شنیع دی چې کله پیدا نه او کله چې به پیدا نو بیا تکرار شنیع نه لري بلکې احسن دی کذالک ما اتل الذین من قبلهم من رسول دی آیاتونه کې پر دو آیاتونه کې وصلی الله تعالی ذکر کوي زجر منکرینو ته کذالک ما اتل الذین مانا دا شوله چې الله تعالی وی د دې نبی رسول الله نمخ کې کم پیغمبر چې الله تعالی را لېګل دي نو دا غي په مقابله کې ټول منکرینو دا خبره کړی دا چې دا ساحر دی یا جادوګر دی کذالک ما اتل الذین ادغسی نراتلو کسانو ته من قبل هم چې مخکې رو دیونه من رسول نه هیڅ یو پیغمبر الا قالوا مگر منکرینو بل ساحر او مجنون دا جادوګر دی او یا لیوانه دی جادوګر دی یا لیوانه دی مخکې رو دی معنی ذکر شولې اتواسو به نو آیو بل تدی وصیت کرده دی پر خبر باننی ام هم قوم بل هم قوم طاغون بلکی دا قوم دی سرکشان اللہ وی دا نوح علیہ السلام نواخلا تر دا نبی علیہ السلام پوری هر یو پیغمبر چی اللہ تعالی را لی گلی دیم دا غی مقابله کون کو بس دا خبر کرده گویا که یو بل تی وصیت کرده دی چی ما خود تا دا ویل خود تا مترسی وایا ما خود تا دا خبر کرده خود تا مترا وایا دا هر یو پیغمبر مقابله د سکړی دا ساحر او مجنون غیته ویل دي گویا کی یو بل ته وصیت کړی په دیوان بل هم قوم طاغون الله تعالی چې وصیت کړی دی کنه نه بلکې دیو چې دی قوم طاغون قوم دی سرکشان فتول عنهم فما انت بملوم نو مخ واړه تر دیو نه ته نه په دیو باندې ملامت کړل شوی الله تعالی ته ملامت نه بس مخ ته واړه الله تعالی به سره پویش و ذکر بیان کوا دا قرآن کریم نصیحت ورکوا دیو تا فا این ذکر تنفع المؤمنین یقینا دا قرآن بیان اول پیدا ورکی مؤمنانو تا دا المؤمنین نمرات سوک دی دو معنی علماء ذکر کردی یو قول داره چی دا المؤمنین نمرات چی اغا ایمان را وڑی نو قرآن زیاده پیدا غا چا تا ورکی چی اغا مؤمن مسلمانی دوی معنی علماء ذکر کردی دا مؤمنین نمرات یعنی کم خلق چی کم خلق چې اراده د ایمان در اوړل لري الله تعالی ته تو قرآن بیانو هغه ته هم پیدا ورکی المؤمنین یو مردا شول چې ایمان راوړی دی نو دا خو یقیني خبره ده چې قرآن مؤمنان ته پیدا ورکی دوی معنا علما ذکر کړی ده هر هغه څوک چې هغه د ایمان در اوړل اراده لري نو هغه ته هم قرآن ډیر پیدا ورکی و ما خلقت الجن و نه پیدا کړی مونږ پیریان ول انس و انسانان الا ليعبدون مگر دیر پارا چیز ما عبادت وکي الا ليعبدون الا ليعرفون الا ليوحدون دیر پارا چې ما یو وګنی دیر پارا چې ما او پیجنی زما اطاعت او زما تابعداری وکي ما اورید منهم زنه غوړم د دیونه مې رزق ان سروزی د خپل ځان د پاره و ما اريد ايتعمون او نه غوړم زه چې دی مال خوراک راکی الله تعالی وي زر د خلکو نه خوراک نه غوړم او زه ته دام نه غوړم چې دی بل شاله د ځان د پاره د روزي پیدا کی د انسانانو د پیریانو د روزي زمواري م الله تعالی غستل او الله د سیم نه چانه نه غوړي چې مال روزي راکی ما اريد منهم من رزق نغواړو مونږه دیو نه من رزق سروزی د ځان د فاره او ما اريد ايتعمون او نغواړو دینه چې ايتعمون چې خوراک دی راکې ماته الله تعالی زر دیونه دا نه غواړم بلکې روزی د الله تعالی په نیز د الله تعالی په ذمہ باندې ده ان الله هو الرزاق یقینا د الله تعالی روزی ورکون کې ذو القوت المتين خاوند د طاقت مضبوط دی متین د الله تعالی طاقت او قوت غډیر جت مضبوط طاقت دی په المتین کې اشاره د دیتا چې الله تعالی څوک کمزورې کولې نشي په الله تعالی باندې څوک غالب کېدل نشي فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون تخفیف دنیوی فویل للذین فإن للذین ظلموا نو یقینا دا کسان د پاره چې ظلم یې کړل ذنوبن برخې د عذابونه دي ذنوبن مانو دا چرته ونه کوي ذنوبن گناهونه دي نا ذنوبن مراد برخی د عذابونه تی مراد دی تفسیر جلالین معنا کړی دا نصیبا من العذاب فإن للذین ظلموا یقینا دا کسان د فره چې ظلم یې کړی ذنوبن دا غیره فره برخی د عذابونه دی مست ذنوب اصحابهم پشان د برخی د عذابونو د مرګرو د دیوانی فلا استعجلون نو دیو دی پتا دی سره نه غواړي فلا استعجلون ذنوبن یعنی نصیبا من العذاب تفسیر جلالین دا معنا کړی زان پر آیات باندې اوس پوی کوي الله تعالی وای چې دا کم ظالمان خلق دي نو لکه سرنګ چې مخکینو ظالمانو ته کم برخه د عذاب وی چې هغه د دې ملګریو پر ظلم کې په کوبر کې په بيدینه کې نو دغه سي الله تعالی وای د دې خلقو لپاره د دې امت چې کم ظالمان دي نو الله تعالی وای چې ټول ظالمان د لپاره د سي برخه د عذاب دي لکه سرنګ چې ردیو د مخکینو مرګرو لپاره وي چغیر پیغمبرانو انکار کړو فإن للذین ظلموا یقینا د ظالمانو د فاره ذنوبن برخی د عذابونو دی مست ذنوب اصحابهم پشان د برخی د عذابونو د دیو د ملګرو باندې د بيدین خلکو فلا یستعجلون نو تادی سره دینه غواړی غی لره او د دین مراد عذاب د دنیا ته مراد ده مسکینی منکرین الله تعالی ټکولی دی الله تعالی تبا کړی دی نو د دې زمانه چې کم ظالمان دي منکرین دي هغه هم الله تعالی تبا کوي فویل للذین کفروا نو تبای در پاره د کافرانو می یوم هم الذی یوعدون د وجی د هغه ورځ نه چې دوی سره وعده کیدل شي دا می یوم هم کی دا من اجلیه ده د هغه ورځ د وجی نه دوی د پاره تبای د چې دوی سره وعده کیدل شي د کوم په سر نه دعا کوالې یو دا چې می یوم هم نو مراد چره ورځ د عذاب دنیوی ته مراد ده دویم قول لم پسرین داره چې نه مراد درین اورد قیامت ته مراد ده کده دنیا عذاب شی او کړه قیامت عذاب شی الله تعالی وی دغه ورځی د وجنه دی د پاره ډیر لوی تبای ده ځکه کاغه د دنیا عذاب دی او کاغه د اخرت عذاب دی خو دی و پاغي باندې توکل شی نو کله چې اوسوک تبا کیږي فویل للذین نو تبای درا کسان د پاره کپرو چکو پر کړه دی می یومهم الذی د وجد د ورځی د دیو د هغه نه یو عدون چې دیو سره وعده کیدلی شي نو هغه وعده او هغه لو سر دیو سره شوی در کمی ورځی هغه یا ورځ د عذاب دنیوی ده او یا ورځ د عذاب اخروی ده الله تعالی وی دا غی د وجنه دیو د پاره ډیر لوی تبای ده الله تعالی دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د تبای نه بچ کی او الله تعالی دی په مونږ او تاسو باندې خپل رحم وکړي.